Piszą. Dzień dobry, wieczór. Mam nadzieję, że kiedyś wydłużą audycję od północy do czwartej, ale ładnie zaczęła się audycja, tak fajnie, łagodnie. Stały słuchacz Sławek z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli dla pani Haliny, pana redaktora i wszystkich 100 słuchaczy. Natomiast jeśli chodzi o czytankę, jeżeli jeszcze pan redaktor nie wybrał, to proponuję zacząć od końca. O, ostatnie też jest naprawdę zacne i dotyczy Armagedonu. No i pewnie kiedyś się dowierzemy do niego. No właśnie, tymczasem, no właśnie, Patis wyciągnął z teczki plik formularzy i rozłożył je przed Karinem. Zechce pan podpisać tu i... O, tu. Ale, bąknął Karin, nie jestem pewien. Chciałbym zapewnić chłopcu start życiowy, a nie obarczać go. Ależ, drogi panie, przerwał mu Patis, przecież to jest również dla pańskiego syna. On przecież tutaj mieszka, prawda? Ma prawo korzystać z tych luksusów, z cudów nauki. Jasne, powiedział Karin, tylko że... Ach, proszę pana, przecież dzisiaj przeciętny człowiek żyje jak król. 100 lat temu najbogatszy człowiek świata nie mógłby sobie pozwolić na to, co dziś posiada zwykły obywatel. Niech pan nie patrzy na to jak na dług. To inwestycja. To prawda, powiedział Karin, nie całkiem przekonany. Pomyślał o swoim synu, o jego modelach gwiazdolotów, o mapach nieba. Zadawał sobie pytanie, czy to będzie słuszne. Na czym polega pański problem? Zapytał dziarsko Patis. Tak się zastanawiam. Zadłużyć się na poczet zarobków syna. Czy to nie przesada? Przesada, ależ drogi panie, Patis zaniósł się śmiechem. Ha, zna pan Melona, który mieszkał kilka domów dalej? Niech pan nie mówi, że dowiedział się pan tego ode mnie, ale on zastawił już pensję wnuków do końca ich statystycznie przewidzianego życia, a jeszcze nie ma połowy rzeczy, które postanowił mieć. Musimy coś dla niego wymyślić. Nasza praca polega na spełnianiu życzeń naszych klientów i dobrze o tym wiemy. Karin był wyraźnie w rozterce. A po pana śmierci wszystko to przecież przejdzie na własność pańskiego syna. To prawda, pomyślał Karin. Wszystkie te cudowne rzeczy wypełniające jego dom staną się własnością syna. Poza tym chodziło tylko o 30 lat ze statystycznie przewidywanych 150. A, podpisał zamaszyście. A, znakomicie, powiedział Patis. A nawiasem mówiąc, czy ma pan w domu majordomusa naszej produkcji? No właśnie. Będziemy szperać i dowiemy się, czy ma majordomusa, czy nie ma. A tymczasem, gdy już odbiegamy tak daleko w krainę fantazji, pojawia się on. Ja podwórkowy śpiewak ludowy, a już jestem przy głosie. Chcę wam zaśpiewać i opowiedzieć balladę o świętym Krzysztofie. Nikt nie zaprzeczy i nie powie, historii już nikt nie zmieni. Bo święty Krzysztof się urodził w Galicji na polskiej ziemi. Jak się przyjęło i skąd się to wzięło, w pamięci nikt nie przechował, że święty Krzysztof to się urodził we wiosce koło Tarnowa. Ojciec i matka i 4 siostry, a on jedynym był synem. Żyli przykładnie po katolicku i stanowili rodzinę. I święty Krzysztof postanowił, bo bieda była w ich domu. Pomogę ojcom, pomogę siostrom i wstąpię ja do zakonu. I

ten dom będzie kiedyś własnością syna. A i synowej. Niewątpliwie będą chcieli mieć dom nowocześnie wyposażony. Tylko jeden guzik, myślał. Ha, jaka oszczędność czasu. Po wyjściu Patisa Karin zasiadł w ruchomym fotelu i włączył trójwymiarowy projektor. Pokręciwszy zdalnym sterowaniem, stwierdził, że nie ma ochoty oglądać żadnego programu. Odchylił oparcie i postanowił się zdrzemnąć. Coś nadal nie dawało mu spokoju. Dzień dobry, kochanie. Obudził się i stwierdził, że żona wróciła. Pocałowała go w ucho. Zobacz, co mam. Kupiła sekscytujący negliż firmy AI. Karin był mile zaskoczony, że tylko tyle. Zwykle wracała z zakupów obładowana. Śliczne, powiedział. Pochyliła się, żeby ją pocałował i zachichotała zalotnie. Zwyczaj, który przejęła od najpopularniejszej ostatnio gwiazdy trójekranu. Karin wolałby, żeby tego nie robiła. Zaprogramuję kolację, powiedziała i poszła do kuchni. Karin uśmiechnął się na myśl, że wkrótce żona będzie mogła zamawiać posiłek, nie ruszając się z saloniku. Rozsiadł się wygodnie w fotelu i wtedy przyszedł syn. O, no dobrze. Zostawmy na razie syna i wizję kolacji, a tymczasem powracamy do Antoniego. Zatrzymałem się w zajeździe przy drodze numer 4. Zamówiłem dużą kawę i dwa hamburgery. Jest godzina 12, a może pół do 1. A ja piszę na serwetce tekst piosenki wierszem. Siedzę przy drodze numer 4 w zajeździe pod Żurawiem i komponuję przebój. Popijam mocną kawę, kobiety i muzyki. Na co dzień mi brakuje, dlatego patrzę na dziewczyny i refren kombinuję. Pierwszą kawę wypiłem dopiero w południe. Rozmarzyłem się trochę, z krzesła wstać coraz trudniej. Patrzę na dziewczyny, reklamy i banery. Na parkingu przy drodze krajowej numer 4. Siedzę przy drodze numer 4, zajeździe pod Żurawiem i komponuję przebój blisko. Popijam mocno kawę, kobiety i muzyki. Na co dzień mi brakuje, dlatego patrzę na dziewczyny i refren kombinuję. A barman się pyta, co jeszcze zamawiam. Ja nie słyszę, rozmyślam, wciąż się zastanawiam i poprawiam jeszcze słowa i litery w piosence o miłości i drodze numer 4. Siedzę przy drodze numer 4, zajeździe pod Żurawiem i komponuję przemój blisko, popijam mocną kawę. Kobiety i muzyki na co dzień mi brakuje, dlatego patrzę na dziewczyny i refren kombinuję. Zajazd pod Żurawiem pożegnać już mogę, jak zawsze samotnie ruszam dalej w drogę i chowam do torby zimne hamburgery oraz tekst piosenki o drodze numer 4. Siedzę przy drodze numer 4 w zajeździe pod Żurawiem i komponuję przemój blisko, popijam mocną kawę, kobiety i muzyki. Na co dzień mi brakuje, dlatego patrzę na dziewczyny i refren kombinuję. pozdrawiam. Nie byłem nigdy przy drodze numer 4 w tym zacnym przybytku sztuki kulinarnej, ale kiedyś jeździłem do Ząbkowic Śląskich, dawniej nazwa miasta Frankenstein, i po drodze mijałem Niemcze. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale w 1017 roku bohatersko drużyna Bolesława Chrobrego broniła twierdzy w tym mieście przed Czechami. I zawsze mijając Niemcze, myślałem sobie, że któregoś razu, gdy nie będę się aż tak śpieszył, zajadę do miasteczka i obejrzę sobie miejsce, w którym ta dzielna obrona miała miejsce. Ale akurat tutaj był duży problem. Przyjechałem do Niemczy, stanąłem na niesamowicie długim, jamnikowatym rynku. To było chyba przed Bożym Ciałem i skomponowało się to z finałem mundialu. W związku z tym wszystkie balkony były przyozdobione w religijne różne elementy i chyba było jednak dużo kibiców Niemiec, bo o mundialu również nie zapomniano. I pytałem się różnych ludzi, co jest ciekawego w Niemczech do obejrzenia, aż w końcu zagadnąłem dziewuszkę, która rączą mknęła przez rynek. Zapytana, co ciekawego, zastanowiła się i w końcu uśmiech rozanielił jej twarz, powiedziała: dyskoteka, ale teraz jest zamknięta, i poleciała. Natomiast barman, który, a w zasadzie nie barman, tylko kelner, który stał przed bistro pod gołębiem, powiedział mi: proszę pana, w Niemczech nigdy nic się nie działo, nie dzieje się i dziać nie będzie. I już bym myślał, że to prawda, ale nad jego głową był napis mówiący, że w tym lokalu, który jeszcze wtedy nie był bistro pod gołębiem, spotkał się Kurfürst, jakiś książę niemiecki z getem. Ale to drobnostka. Natomiast opowiadam tutaj o tym, bo zajazd pod Żurawiem, a tutaj bistro pod gołębiem, i wówczas patrząc na tego rosłego kelnera, pomyślałem sobie, że głupio tak siedzieć pod gołębiem. O, a pod Żurawiem chyba jeszcze bardziej. To tyle, jeśli chodzi o dygresję. Przypomniało mi się, patrzę na zegar, 18 minut po trzeciej, czas najwyższy wrócić do naszego bohatera. No właśnie. Jak tam synu? Spytał z uczuciem. W porządku, odpowiedział apatycznie Bill. O co chodzi, synu? Chłopak wpatrywał się w podłogę i nie odpowiadał. Chodź i powiedz, tacie, co cię gnębi? Billy usiadł na skrzynce i oparł głowę na rękach. Podniósł na ojca zamyślone oczy. Tato, czy gdybym chciał, to mógłbym zostać inżynierem serwisu? Karin uśmiechnął się. Billy nie mógł się zdecydować, czy chce zostać inżynierem serwisu, czy pilotem kosmicznym. Inżynierowie serwisu stanowili elitę. To oni naprawiali automatyczne naprawiacze. Automaty naprawcze potrafiły naprawić prawie wszystko, ale nie można naprawić maszyn do naprawiania maszyn naprawczych. I tutaj wkraczali inżynierowie serwisu. Jednak konkurencja w tym zawodzie była ogromna i tylko nieliczne, wybitne umysły otrzymywały dyplom. Billy był wprawdzie inteligentnym chłopcem, ale nie zdradzał jakichś wybitnych uzdolnień technicznych. To możliwe, synu. O, wszystko jest możliwe. No, ale czy to jest możliwe dla mnie? Nie wiem, odpowiedział Karin najuczciwie jak mógł. A ja wcale nie chcę być inżynierem serwisu, powiedział Billy rozumiejąc, że odpowiedź brzmi nie. Chcę być pilotem kosmicznym. Pilotem kosmicznym? spytała Leila, wchodząc do pokoju. Przecież wiesz, że nie ma żadnych pilotów kosmicznych. Właśnie, że są, upierał się Billy. W szkole pan powiedział, że rząd wyśle ekspedycję na Marsa. A mówią tak już od 100 lat, powiedział Karin, ale jeszcze nic nie zrobili. Teraz zrobią. A dlaczego właściwie chcesz lecieć na tego Marsa? Spytała Leila, robiąc oko do męża. Nie ma tam ładnych dziewcząt. Nie obchodzą mnie dziewczyny. Chcę polecieć na Marsa i tyle. A na pewno by ci się tam nie spodobało, kochanie, powiedziała Leila. Paskudna stara planeta, bez powietrza. No, jest tam trochę powietrza i chcę tam polecieć, upierał się ponuro chłopiec. Mnie się tam nie podoba tutaj. Co to ma znaczyć? Spytał Karin, podrywając się w fotelu. Czy ci czegoś tu brakuje? Chciałbyś coś mieć? Nie, ojcze, ma wszystko. Ilekroć Billy nazywał go ojcem, Karin wiedział, że coś jest nie w porządku. No, zaraz się dowiemy, co jest nie w porządku, ale na razie po Antonim Carde Mimit. Miksi luotani lähdit sä silloin kun nyt mistään sua löydä entä kaipaan sydämeni täyttää tyhjä paikka on vierellä mun. Voi saavuthan siis luoksen jälleen, kun kevät meille tullut on. Paljon lisää vauhtia mua myötä tuuli kuljettaa kohti metsän reunaa. Päivä on niin kaunis, en huomaa, että hymyileen tauotta, aivan tauotta mietin sua. Musta laulaa taas jälleen sinut. Nyt kohtasin uudelleen meidän onnemme. Yhteen ruusukimpuksi solmitaan. Polku yhtenäin meidät taas johti siitä. Tää laulu syntynyt on kukat kukkivat. Varrella tiemme aurinko sille loisteensa luo. Paljon lisää vaan. No, państwo się droczą dzisiaj ze mną, myślą, że to Szwecja, to akurat fińskie i tu się nie pomyliłem. Tymczasem pilotem kosmicznym spytała Leila, wychodząc z pokoju. A, to już dawno za nami. Posłuchaj, synu, co... Nie, ojcze, mam wszystko. Ilekroć Billy nazywał go ojcem, Karin wiedział, że coś nie jest w porządku. Posłuchaj, synu, kiedy byłem w twoim wieku, ja też chciałem lecieć na Marsa. Chciałem robić różne wielkie rzeczy. Chciałem nawet zostać inżynierem serwisu. To dlaczego tego nie zrobiłeś? No, bo dorosłem. Zrozumiałem, że są ważniejsze rzeczy. Najpierw musiałem spłacić dług, który odziedziczyłem po ojcu, potem poznałem twoją matkę. Leila zachichotała. I zapragnąłem mieć własny dom. Z tobą będzie tak samo. Spłacisz swój dług i ożenisz się tak jak wszyscy. Billy przez chwilę milczał, potem odgarnął z czoła włosy, ciemne i proste jak u ojca, i oblizał wargi. Dlaczego ja mam dług, ojcze? Karin wszystko mu cierpliwie wytłumaczył, że rodzina potrzebuje wielu rzeczy, żeby żyć w sposób cywilizowany, że trzeba za to płacić, że jest w zwyczaju, żeby syn, kiedy dorasta, przejmował część długu ojca. Milczenie Billy'ego irytowało go. Najwyraźniej chłopak miał do niego pretensje po tym, jak on latami harował, żeby zapewnić mu, niewdzięcznemu szczeniakowi, wszelkie luksusy. Synu, powiedział surowo, uczyłeś się w szkole historii? To dobrze. W takim razie wiesz, jak to bywało w przeszłości. Wojny. Chciałbyś, żebyś był rozrywany na strzępy? Chłopak nie odpowiadał. No i ponieważ chłopak nie odpowiada, to my sobie przez chwilę pogramy. Aloin päätäni sukia harjaella, kiireesti kampaella, suortuvia sommitella. Sulvahti sukaveroon, päätyi lautalaineen alle, kampani kala veteen, sukani kiven rakoon. Mie vaan tyttö pikkarainen, matalainen, marjukkainen, katalainen, karpaloinen, alahainen, armotoinen. Mie vaan tyttö pikkarainen, matalainen, marjukkainen, katalainen, karpaloinen, alahainen, armotoinen. Zdecydowanie z Finlandii i jeszcze raz nam zagrają, a my powracamy do Karina, który cierpliwie tłumaczył. Milczenie Billego irytowało go. Najwyraźniej chłopak miał do niego pretensje po tym, jak on latami harował, żeby zapewnić temu niewdzięcznemu szczeniakowi wszelkie luksusy. Synu, powiedział surowo, uczyłeś się w szkole historii? No, to dobrze. W takim razie wiesz, jak to było w przeszłości wojny? Chciałbyś być rozrywany na strzępy? Chłopak nie odpowiadał. Albo czy chciałbyś giąć grzbiet przez 8 godzin dziennie przy pracy, która powinna być wykonana przez maszyny? Albo chodzić stale głodny, albo marznąć i moknąć bez dachu nad głową? Zrobił przerwę na odpowiedź, ale nie otrzymał jej i ciągnął dalej. Żyjesz w najszczęśliwszych czasach, w całych dziejach ludzkości. Otaczają cię wszelkie cuda nauki i sztuki. Najwspanialsza muzyka, najlepsze książki, obrazy są w zasięgu twojej ręki. Wystarczy tylko nacisnąć guzik. Zmienił ton na łagodniejszy. No i co na to powiesz? Zastanawiam się, jak polecieć na Marsa, powiedział chłopiec. Chodzi o ten dług. Pewno nie da się od tego wykręcić. No oczywiście, że nie. Chyba, żebym poleciał na gapę. Ale tego nie zrobisz. Jasne, że nie, powiedział chłopiec, ale jakby bez przekonania. Zostaniesz tutaj, ożenisz się z miłą, ładną dziewczyną, stwierdziła Leila. Jasne, powiedział Billy, oczywiście, uśmiechnął się nagle. Z tym Marsem to ja żartowałem, naprawdę. A, cieszę się, powiedziała Leila. To było tylko tak sobie. Billy uśmiechnął się z przymusem, wstał i pobiegł na górę. Pewnie poszedł bawić się swoimi racitami, zauważyła Leila. Mały Orwis. O, i małego Orwisa. Zostawiamy na chwilę i Carne Mimit po raz ostatni dzisiaj. Odotappas heilani pikku. Kusen aika, kun varpunen räystää hällä. Odotappas heilani pikkusen aika, kun varpunen räystää hällä. Älä sinä silloin meille tuu, kun on aurinko ylähällä. Älä sinä silloin meille tuu, kun on aurinko ylähällä. Sa se on tullut ilmi. Niin kaukana kun itä on lännestä, niin kaukana on suulu meistä. Niin kaukana kun itä on lännestä, niin kaukana on suulu meistä. Tää on tyttö, jonka silmät ei kosku. Falach eteru cztery dziewuszki z Finlandii. Tymczasem my żwawo do przyszłości. Zostaniesz tutaj, ożenisz się z miłą i ładną dziewczyną, stwierdziła Leila. Jasne, powiedział Billy. Oczywiście. Uśmiechnął się nagle. Z tym Marsem to ja żartowałem. Naprawdę. Cieszę się, powiedziała Leila. To było tylko tak sobie. Billy uśmiechnął się z przymusem, wstał i pobiegł na górę. Pewnie pobiegł bawić się swoimi rakietami, zauważyła Leila. Mały urwis. Karinowie zjedli w spokoju kolację, po której Karin musiał iść do pracy. W tym miesiącu miał nocną zmianę. Pocałował na pożegnanie żonę, wsiadł do Superturbo i z rykiem silnika pomknął do fabryki. Automatyczna brama zidentyfikowała go i wpuściła. Zaparkował wóz i wszedł do hali. Automatyczne tokarki, automatyczne prasy, wszystko było tu zautomatyzowane. Fabryka była wielka i jasna. Maszyny mruczały cicho, same do siebie, wykonując swoją pracę i wykonując ją dobrze. Karin poszedł na koniec taśmy montażowej pralek automatycznych, żeby zmienić pracującego tam człowieka. Wszystko w porządku? Spytał. Jasno, odpowiedział tamten. W tym roku nie miałem ani jednego braku. Te nowe modele nie mrugają już lampkami, ale mają wmontowany głos. Karin usiadł w fotelu i czekał na pierwszą pralkę. Jego praca była szczytem prostoty. Siedział, a maszyny defilowały przed nim. Przy każdej przyciskał guzik i sprawdzał, czy działa. Działały zawsze. Minąwszy go, pralki szły do pakowni. Właśnie podjechała na wałkach pierwsza. Wcisnął włączek. Włącznik. Gotowa do prania. Odrzekła pralka automatyczna. Karin przycisnął inny guzik i pralka odjechała. Ten mój chłopak, pomyślał Karin, czy dorośnie i podejmie swoje obowiązki? Czy dojrzeje i stanie się odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa? Wątpię. Ten chłopak jest urodzonym buntownikiem. Jeżeli ktoś kiedyś poleci na Marsa, to właśnie on. Ta myśl jakoś go nie zasmuciła. Gotowa do prania, zgłosiła się następna pralka. Karin przypomniał sobie coś w związku z Millerem. Ten pełen życia człowiek często mówił o innych planetach, o wyprawach i o ryzyku, ale tylko mówił, a potem popełnił samobójstwo. gotowa do prania. Karin miał przed sobą 8 godzin. Poprawił się więc w fotelu i rozluźnił pasek. 8 godzin przyciskania guzików i słuchania maszyn obwieszczających swą gotowość do pracy. Gotowa do prania. Przycisnął guzik. Gotowa do prania. Karin oddalił się myślą o swej pracy, która, no, prawdę mówiąc, nie wymagała zbyt wiele uwagi. Nagle uświadomił sobie, co go dręczyło. Przyciskanie guzików go nie bawiło. Takie rzeczy. 19 minut jeszcze przed nami. Czas najwyższy. No, Albercik. Pan Krzysztof, nawiązując do dzisiaj puszczonej przez pana półredaktora muzyki z Afryki Północnej, w akademiku miałem sąsiadów z tejże Afryki, którzy na dobrym sprzęcie namiętnie puszczali non-stop taką muzykę. Przypominam sobie zespół Rockafil Jazz w jednym z największych hitów powtarzających ciągle frazę Afro music is business. Pozdrawiam, Krzysztof. O. Pewnie jest. Tacie czasy. Ale jeszcze czekają nas gorsze. Pralka gotowa do prania. No właśnie. I tym bardziej zanurzamy się w maile od państwa. U mnie całe minus 3 i same chmury. Co do czytanki, to proponuję wybrać ostatnią. Autor Artur z Helsinek, licząc na akordeon lub ukulele. Z pozdrowieniami dla pani redaktor, czyli pani Haliny i pana redaktora. A chyba jednak ten ostatni nas nie ominie. Serdecznie pozdrawiam pana półredaktora, całą ekipę trójkowego pociągu i wszystkich na słuchu, od słuchu. Niezmiernie liczę na Antoniego K. od Tawejo, a może pojawi się dobranoc. Wczoraj miałem okazję obejrzeć oryginalny i legendarny czarno-biały klip Czerwona Ruta. Tak. podesłał go mój znajomy z Ukrainy, Witali. Pozdrawiam, Krzysztof z Lublina. Oj, skasowałem parę maili. Dzisiaj jakiś taki niewydarzony półredaktor. No właśnie, Ottawa Jo jeszcze nas czeka, a tymczasem, skoro był podwójny Antoni, to i Albercik też podwójny. Oh, Szanowny panie redaktorze, pozdrawiam ciepło z mroźnego, co rzadko się zdarza, Wrocławia. Czy Joseph Spence albo Whisty Priest wrócą niebawem? Nie mogę się ich doczekać. Zima wokół, jakiej już dawno nie było, a ja nie bardzo mogę się nią cieszyć, bo praca wymaga. Pozdrawiam wszystkich cieszących się śniegiem i mrozem oraz śniących o zimowych aktywnościach. Pozdrawia pan Piotr z Wrocławia właśnie, a z Łosic pan Paweł. Kłaniam się nisko i melduję przed radioodbiornikiem i liczę na dużą dawkę folku, jak i na dobrą czytankę. Pozdrawiam ze wszystkich rubieży z Łosic. Z miasta Smoka Wawelskiego mnie aż -3 i znowu chmury. Przysłowia na Międzynarodowy Dzień bez Oleju Palmowego. Czasem się luty zlituje, że człowiek niby wiosnę czuje, ale czasem się tak zżyma, że człowiek prawie nie wytrzyma. Chmury w lutym ku północy to są ciepła prorocy. Luty ciepło obiecuje, wiosny zimnej nie daruje. Kiedy w lutym wiatr z zachodu bywa, płomienny rok rolnikom obiecywa. Andrzej z Krakowa przypomniał. No i jeszcze Stefan na dobry początek tak pisał. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli Halinę Leszczyńską dzisiaj, osobliwych śpiewających kolędy i nie. Pora się spieszyć, bo to tylko do jutra. Podwójna dawka folku w zeszłym tygodniu, osobowy i nocturn, bardzo mnie ucieszyła. Jakoś nawet niedzielne nuty bardziej mi spasowały. Mam nadzieję, że i dziś uszy moje ucieszą się duetem 3A, Bułgarami, Finlandczykami i wszystkim, co ładne. Liczę także na zajmującą czytankę, najchętniej spoza czasu. Ja zaś z radością nurzam się w najnowsze przygody Fischera i Grubińskiego z najnowszej powieści Ryszarda Ćwierleja, Pójdę twoim śladem. Tym razem są to początki państwowości polskiej i kariery Fischera w Policji Państwowej. No, czyta się. A w perspektywie nieodgadniona mroza. Kontynuacja nieodnalezionej. Sam nie wiem, czy chcę po seansie tragicznego, żona chciała, serialu Chyłka w telewizorze. Nie polecam. Natomiast gorąco pozdrawiam. Stefan Mielec, Kronobyl, PS. Natomiast w telewizji Kultura tydzień temu był Dzień Szakala, a dzisiaj Igła, a wczoraj Igła. To są wyjątkowo udane adaptacje, zauważa pan Stefan. 7 minut dzieli nas od godziny 4:00. Była prośba od Tawajo. No, z niekłamaną przyjemnością spełniam. Богатые делают, а ты сюда лыбы, вот помню. подошла Таня к венцу, ох, и не сказала сердцу, идет Таня от венца уговаривать отца, ох, и идет Таня от венца, ох, и уговаривать отца. Выпей, выпей, батюшка, выпей, выпей, родненька, выпей, выпей, выпей, батюшка, выпей, выпей, выпей, родненька, выпей, рюмку, выпей, мне скажи правду. Już dopływamy do portu i przyjdzie się pożegnać, zapraszając na spotkanie za tydzień. Chyba będą i Whiskey Priests, i Joseph Spence, i patrzę, że słuchacz podpowiada Bałkany i tu Aresti Blues. Chyba to wszystko się zmieści. W związku z tym zapraszam na za tydzień i być może, kto wie, może nawet ostatnie odpowiadanie Roberta Szkleja z tomu Pielgrzymka na ziemię. To wszystko za tydzień, a teraz pożegnam Państwa i zostawiam w dobrym towarzystwie Orat Nica. Zaczynaliśmy tak i mówiłem, że Bułgarzy powrócą. Powracają. Thank you.